Het is middernacht, het begin van zaterdag 9 juli. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Miljardair Elon Musk ziet af van plannen om Twitter te kopen. Dat hebben zijn advocaten geschreven aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Al sinds hij in april bekendmaakte dat hij Twitter wilde overnemen, ruziet Musk met het sociale medium over het aantal daadwerkelijke dagelijkse gebruikers. Er zitten veel zogeheten spambots tussen die automatisch informatie verspreiden. Pas geleden zei Twitter nog dat er elke dag 1 miljoen spamaccounts worden verwijderd. Maar desondanks bleef Musk kritisch. Eerder op de dag meldden bronnen al aan Amerikaanse media dat de deal in gevaar was. Het kabinet stelt geld beschikbaar om verliezen in het openbaar vervoer volgend jaar op te vangen. In het vangnet komt maximaal 150 miljoen euro. Na de coronacrisis hebben treinen, bussen en ander openbaar vervoer nog altijd minder passagiers dan voor de pandemie. De OV-sector wilde daarom een vangnet om een tekort aan inkomsten te compenseren. Zonder steun zijn bezuinigingen onvermijdelijk, wat leidt tot het schrappen van diensten. Het vangnet dekt volgens staatssecretaris Heijnen 2/3 van de verliezen in het somberste scenario. De vervoerders denken nu al dat de regeling ontoereikend is. De Amsterdamse brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met het nablussen van een grote brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Westelijk Havengebied. Een hoop schroot staat nog in brand. Bij de brand kwamen afgelopen avond grote rookwolken vrij. Daarna werd er een NL-alert verstuurd met het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Dat advies is aan het eind van de avond ingetrokken. Op het EK voetbal voor vrouwen heeft Duitsland Denemarken verslagen met 4-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Finland eerder op de avond met 4-1. Het weer eerst nog droog, temperatuur vannacht 12 graden met mogelijk een lichte bui. Overdag ook lokaal een buitje en wisselend bewolkt, maar de zon breekt steeds vaker door. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenavond. Twee broze bejaarden staan op de oprit van hun huis in een Amerikaanse suburb en kijken liefdevol in de lens. Eén arm om elkaar heen, met de andere zwaaien ze naar hun dochter, fotograaf Diane Dykeman. 27 jaar fotografeerde zij vanuit de auto haar ouders die haar uitzwaaiden na haar bezoek. Op tientallen foto's zien we het echtpaar steeds brozer worden totdat de vader ontbreekt. Nog 8 jaar staat de moeder alleen te zwaaien. Dan is ook zij weg en is er alleen nog een garagedeur te zien. Het is een van de reeksen op de tentoonstelling Ouders in het Fotomuseum in Den Haag, waar ruim 30 fotografen hun ouders op allerlei manieren in beeld brengen. En die expositie Ouders is het afscheid van mijn gast van vanavond. De hoofdconservator van het Fotomuseum in Den Haag, Wim van Sinderen. Hij stelde vanaf de oprichting de tentoonstellingen samen. Soms thematisch, zoals deze. En andere keren grote solo-exposities van bijvoorbeeld Man Ray, Anton Corbijn, Gerard Viret, Erwin Olaf en Sally Mann. Na een leven vol kunst en met name fotografie vertrekt Van Sinderen binnenkort uit Den Haag. Hij werd geboren in 1958 in Dokkum en begon ooit als beeldredacteur bij het hippe tijdschrift Vinyl in de jaren 80. Later werden dat andere tijdschriften, werd hij conservator in de Kunsthal in Rotterdam en was hij dus beeldbepalend in het Fotomuseum. Na 20 jaar Den Haag vertrekt hij. Niet omdat hij dat per se wil, maar omdat zijn gezondheid het werken niet langer toelaat. Welkom, Wim. Dank je. Leuk dat je er bent. Voordat we over de expositie gaan praten, als je de zaal binnenloopt, vlak voordat de expositie begint, hangt links een foto die jij hebt gemaakt van jouw ouders. Ja, van mijn moeder. Ja, vertel eens hoe die foto eruit ziet. Vanuit een heel raar perspectief, een soort kickforce perspectief. Ik lag op een stretcher op een camping en ik fotografeerde de benen van mijn moeder die net langskwamen. Dus het is een onverwacht ogenblik. Zie je dus in de lens gevangen de benen van mijn moeder, maar ook een stukje Oostenrijkse bergen en de prachtige Chevrolet, die auto die wij hadden, een stukje caravan. Het is een hele rare foto, het is een soort tussenmoment. Maar ik heb hem altijd heel erg bijzonder gevonden. En daarom heb ik die dia altijd bewaard. Je moeder heeft ook van die jaren 70 kleppertjes, ja, noemden we, ja, dat. Van die houten slippertjes heeft, ja, ze aan. Ja, ja. En er staat ook een emmer met sop, want, ja, de boel moest wel aan kant, denk de ik. De boel moest wel aan kant. En die vakanties, ik was toen 15. Ik vond me toen al te oud om mee te gaan met mijn ouders. En ik verveelde me dood. Zeker als het naar Oostenrijk is. Ja, naar Oostenrijk. En ze deden ook niks voor ons. Hè. Dus het is tegenwoordig zie ik die ouders zich in alle bochten wringen om het leuk te maken voor de kinderen. Ja, ja. Maar dat deden zij niet. Wij moesten ons maar gewoon aanpassen. En zij hadden gewoon een... mijn moeder hield ervan om in haar stoeltje onder een boompje de Libelle of de Magritte te lezen. Maar dat vond ik natuurlijk als kind. Ik wilde rubberboot, ik wilde gewoon op het meer. Of ik wilde spannende dingen. Spannende dingen, dat mocht allemaal niet. En je ouders waren natuurlijk ook... Je kon ze ook niet ontlopen op vakantie. Hè? Ze waren er altijd, van 's ochtends tot 's avonds. Dus ik kon ook niet weg of zo, even op mijn fiets. Het was eigenlijk een soort gevangenis, realiseer ik me nu. Maar dat fotograferen, dat vond ik leuk. Dus ik... Was dat ook een beetje een wraakje, die foto? Ja, dat is, heb je goed moeder? Gezien. Het was wel. Het was duidelijk om mijn moeder te shockeren. Dat ze dan zei: oh, wat heb je nu weer gedaan? En zo'n dia kwam dan ook al per ongeluk tussen de andere dia's tijdens dia-avondjes. En dan was het natuurlijk embarrassing. En echt heel. En dan vond ik dat geweldig. Het was gewoon ook om de boel te onderregelen. En zij vond het. Vond ze het kunstzinnig of vond ze het gewoon heel gek? Ze vond het gek en mal niet passend of zo. Maar er werd er ook niet te veel aandacht aan besteed. Zo'n dia werd dan gezegd van nou, wat ben je weer bezig? Wat heb je nu weer gedaan? En dan was het dat ook weer. Ik heb er ook helemaal niks mee gedaan. Ik heb hem al die tijd gewoon bewaard. Tot nu. Ja, dit was het moment waarop die weer tevoorschijn moest komen. Het komt ook door een van die werken die daar hangen is van Paul Kooijker. Dat zijn de hielen van zijn moeder. Dat is mijn lievelings. Ja, ja, ja. Je bent niet erin. Dat heel veel mensen vinden. Dat is een soort hyperrealisme. De hielen van Paul Kooijker, zijn moeder. Uitvergroot op 1x1 meter. Hielen met eelt en andere. Het zijn prachtige oude vrouwenhielen. Ja, met kloven en zo. Hè? Ja, kloven en alsof een soort eeltadertjes, ja, zo door. En dan wel met een charmant wit schoentje. Ja, heel leuk. Leuk. En ik vond het een ontroerende foto. Ja. Om juist dat deel van je moeder, waar ze waarschijnlijk het minst trots op is, zo uit te vergroten en te bekijken. Ja. Maar daar had ik niet het gevoel dat het een wraakje was. Nee, maar hoewel Paul Kooijker soms zijn werk wordt gezien als een algehele wraak op de vrouw. Ja, dat is waar. Maar het sterkte wel in mijn gevoel dat ik een leuke foto had gemaakt. Dat, ja, van Paul Kooijker. Ja. Even terug naar je ouders. Ze waren dus op zich niet heel geïnteresseerd in kunstzinnige fratsen. Hè? Dat was dan een beetje gekke Wim die weer bezig was. Wat waren het voor mensen? Duidelijk naoorlogsgeneratie, zeer gevormd door de oorlog. We snappen sinds corona heel goed wat het is om een oponthoud in je ontwikkeling te hebben. Nou, die ontwikkeling, die oponthoud, dat duurde 5 jaar. En daardoor heel erg prudent, hè? Heel voorzichtig over van alles. En ook heel voorzichtig geld en meer geld verdienen. Die angst die ze misschien hadden voor armoede, voor ellende. Die voelden wij wel natuurlijk. Daardoor waren ze juist zo lastig en altijd letten ze op ons. Ja, ja. Behoudend is het woord. Ja. En dan ook nog eens een keer de setting in Dokkum, wat een hele gereformeerde stad was, die voor drie kwart toch wel gereformeerd was. En waar de zondagrust nog werd, ja, geheiligd. En wij waren niet wij waren doopsgezind, wij waren vrijzinnig. Dus je zat ook nog in een soort, eigenlijk in een verkeerde context in Dokkum. Hè? Het was ook al heel behoudend daar. Maar ja, mijn ouders waren ook behoudend. Dus het was dubbelop. Kun je nu nog zien wat voor een invloed hun behoudendheid op jou heeft gehad? En jij bent nu, wat ben je, 364? 64, ja. 64. Dus jij kan nu een beetje terugkijken. Kun je zien van, dat is echt de invloed van mijn ouders. Of ik dat nou leuk vind of niet. Iets moois of iets wat, ja, minder moois. Ja, dat was wel iets, maar dat ben ik vergeten, joh. Dat was, ja, want die, naarmate je ouder wordt, ontdek je steeds meer dat je op je ouders lijkt. Ja, natuurlijk. Precies. En ook de mindere dingen. Dat is een goed voorbeeld. Er kwam nooit iemand bij ons langs, spontaan. Het moest altijd van tevoren worden gepland. Want mijn moeder moest dan alles schoon hebben. Alles moest zijn ingekocht. En dat was gewoon, dat was een ding. Ja, we kregen best wel visite op zaterdag. Maar daar werd dan al een hele week aan gewerkt. Dus iemand die spontaan langskwam, dat was gewoon paniek. En dat heb ik precies hetzelfde. Ik vind het niet leuk dat er plotseling de bel gaat of iemand die besluit plotseling om langs te komen. Dat is een hele nare eigenschap, tegengestelde van de zoete inval. Maar dat schijnt ook heel Hollands te zijn, hè, als je andere culturen hoort. Dat wij zo lang wachten met het uitnodigen van mensen thuis. Dat is in andere landen is dat veel losser. Veel gastvrijer. Ja, veel gastvrijer. En die voorzichtigheid, heb jij die van je afgeschud of niet? Nee, die voorzichtigheid die zit natuurlijk ook. Het leven is één groot risicomanagement, toch? Maar ik heb mijn ouders natuurlijk wel heel erg... hebben ze zorgen over mij gemaakt. Want ik deed natuurlijk alles wat niet normaal was. Ik ging ineens naar Amsterdam. Ik woonde in een kraakpand. Mijn auto werd gestolen. Dat had je toch niet zelf gedaan? Nee, maar toch dat je in een stad woonde, dat je auto werd gestolen. Ja. Dat was in Dokkum nog niet zo. Maar ik heb dat altijd wel leuk gevonden. Ik heb altijd gedacht, dat hoort erbij. Je ouders schokken, dat is gewoon het leven. Maar achteraf denk ik, nou, zo gek had het nou ook weer niet gehoeven. Wat is waardoor je de tentoonstelling ouders wilde maken? Had dat iets te maken met je eigen ouders? Nee, helemaal niet. Want ik heb dit idee al in 2004. Ik heb een mapje in mijn bureau, had ik. En het is duidelijk te zien dat het uit 2004 komt. En heb ik alles in verzameld, een tijd lang, over ouders. Andy Warhol heeft een hele leuke foto, een hele leuke film over zijn moeder gemaakt. 50 minuten lang. Zijn moeder een beetje redderend in de keuken. Die had ik dolgraag willen laten zien. Is niet om aan te komen. Dus ik vond het gewoon een heel eenvoudig thema. En het komt eigenlijk ook door Koos Breukelen, zo'n bevriende fotograaf. En die had een verhaal over Richard Avedon, zijn held, de Amerikaanse modefotograaf. Die zijn vader had gefotografeerd op hoge leeftijd. Die vader was over de 90. En hij was eigenlijk zijn hele leven gebrouilleerd geweest met zijn vader. En op dat moment heeft hij het goed gemaakt om portretten van zijn vader te maken. En zijn vader is heel breekbaar en heel oud, maar ook wel heel sterk. Je kunt zien, dat was een sterke persoonlijkheid. En die foto's die zijn in 1974 getoond. Ongeveer 6-7 portretten van Avedon zijn vader. Vrij groot. In het MoMA, in het Museum for Modern Art in New York. En dat was een beetje een schandaal. Want dat was gewoon een ego-document. En dat mocht niet? Nou, fotografen die een ego... Nee, zeker niet als je fotograaf van die statuur was. Dan deed je niet plotseling zo. Want dat heeft iets tuttigs misschien om je ouders te fotograferen. Nou, of iets heel intiems. Hè? Ja, maar dat werd er toen nog niet zo gedacht. Maar er was dus kritiek op, maar dat is wel getoond. En het heeft ook wel school gemaakt, denk ik. Dat hij dat zo heeft kunnen tonen in zo'n belangrijk museum. En je ziet ook dat vanaf 74, 75, zo langzamerhand de jaren 80 in, krijg je een beweging dat er fotografen, ook popfotografen en sportfotografen en nieuwsfotografen, privéfoto's laten zien. En dat wordt op een gegeven moment een rage in de jaren 90 met Nan Goldin, zo van die dagboekenfotografie. Dat je persoonlijke leven... In foto's en ook de nare dingen, weet je wel. Nan Goldin met een blauw oog. Of iemand anders die dronken is en toch is gefotografeerd. Die openhartigheid die van een privéleven. Dat hebben de fotografen vooral in de jaren 90 laten zien. Bijvoorbeeld Richard Billingham, die een reportage maakte over zijn vader. Die alcoholist was. En zijn moeder die... obese was, dus veel te dik. En getatoeëerd. Ik heb het nu over de jaren 90. Een moeder die getatoeëerd was, was toen wel echt iets heel trashy. Maar het is een prachtige serie. Ja. Het is een fotograaf die dus uit een heel arm en volksmilieu komt. En dat dan heeft gefotografeerd. Dat is een wereldserie geworden. Ja, ouders is natuurlijk ook een soort beladen onderwerp. Hè? Want je foto verraadt eigenlijk je verhouding, denk ik. Ja, ja. Of tenminste, dat is wel waar je naar kijkt als je door jouw expositie loopt. Hè? Je kijkt naar de verhouding die de fotograaf met zijn ouders heeft. En die hij wil laten zien. Ja, ik heb ook gezegd dat fotografen die hun ouders fotograferen, dat is a priori autobiografisch. Dus het is heel heftig. Dus ik heb eigenlijk 40 autobiografische kunstwerken in één tentoonstelling. Dat is nogal heftig, denk ik. Maar het valt wel mee, geloof ik. Jij bent wezen kijken, toch? Ja, ik ben wezen kijken. Nou, ik vond bepaalde dingen wel heftig. Maar op een prettige manier. Maar daar gaan we het zo nog wel over hebben. De mensen hebben... Het is niet zo dat jij hun de fotografen gebeld hebt en gezegd hebt van, kom, maak eens een foto. Die foto die bestonden over het algemeen. Ja, al, ja, allemaal. Behalve één. Ik heb een uitzondering gemaakt. Voor Robin de Puy. Want ik wist dat zij haar vader had gefotografeerd. Maar ze was niet tevreden over die foto. En toen heeft ze mij permissie gevraagd of ze een nieuwe foto van haar vader mocht maken. Wat eigenlijk buiten het concept valt. Want dat wilde ik als. Want er waren meerdere fotografen die natuurlijk graag mee wilden doen. En daar ook wel hun ouders voor wilden fotograferen als dat nodig was. Maar dan heb ik allemaal gezegd: nee, dat doen we niet. Het moet allemaal bestaan. Het moet allemaal vanuit een andere emotie zijn gemaakt dan de emotie van ik doe mee aan een tentoonstelling of ik ga exposeren. En waarom maakte je een voorstelling voor een uitzondering? Omdat ze zo waanzinnig goed is en zo leuke vrouw. Ik vind haar waanzinnig goed en zij heeft de gelukspersoon voor het museum. En ook wij zijn ook een gelukspersoon voor haar. Zij heeft bij ons de prijs voor de beste afgestudeerde student gewonnen. Daarna heeft ze nog eens de nationale portretprijs bij ons gewonnen in het museum. Die uitreiking. Wij hebben haar de eerste solo gegeven. Ja, jullie hebben gewoon een bijzondere band. Het museum en Robin. Ja, op een of andere manier. Ja, dat is ook, zij is ook de enige hoor die dat zo heeft. Ik wil niet zeggen dat iedereen een bijzondere band met het museum moet hebben om in het museum te komen. Nee, absoluut niet. Maar ik kon niet. Een afscheidstentoonstelling met veel portretfoto's, daar hoort Robin de Puy bij. Omdat ze werkelijk een van de beste portretfotografen van Nederland is op dit moment. Ik liep rond. Er is heel erg veel te zien. Het was ook druk, vond ik. Veel ouders, volgens mij. En een paar dingen vielen me op. Ik zag veel ouders die van hun franje ontdaan waren. Doordat ze naakt waren. Of half naakt. Of alleen met een broekje aan. Of alleen met een panty aan. Of helemaal naakt. Grappig. Ja, nu je het zegt. Maar echt best wel heel veel. Oh, ja, dat is waar. Ja, waar zou die behoefte vandaan komen om je ouders zonder kleren? Hè? Het is een foto van Corbino, Maarten Corbijn, Jan Banning, Melanie Bonajo, maar nog veel meer. Ja, en nou noem je Jan Banning. Die heeft zijn vader met een ontbloot bovenlijf gefotografeerd. Maar ja, dat ik zeg was niet dat ze allemaal staan naakt. Nee, dat was om te laten zien hoe die aan de Sumatra spoorweg had gewerkt in de oorlog. Maar inderdaad, in het geval van Corbino, dat is misschien wel het beste voorbeeld van al die andere foto's van naakte of half blote ouders. Het gaat om de kwetsbaarheid. Hè? Ja, je ouders hebben jou opgevoed en dat zijn de sterke mensen. Dat zijn de mensen die jou beschermen. Dat zijn de mensen waar je goed bij, of tenminste beschermde. En dan komt die omslag, hè? Dat dus je ouders eigenlijk je kinderen worden. En in die omslag hoort ook die kwetsbaarheid van de ouder. Precies, ja. Ik heb nog heel veel niet opgehangen van die kwetsbare foto's. Want de serie van Alex Blanco, de Oekraïense fotografe van haar moeder, daar zit ook heel veel. In die hele serie zitten heel veel blootfoto's van haar moeder. Want dat was. Het verhaal van die Alex Blanco is dat ze met haar moeder thuis in Odessa zat. En ze kon niet met haar vader praten, want die was alcoholist. En haar moeder was narcist. Er was geen gesprek mee te beginnen, zei ze. Die had het alleen maar over zichzelf. En toen is ze dat ze het alleen maar over zichzelf had, is ze gaan gebruiken. Want die moeder had een droom om fotomodel te zijn. Oh, of covergirl, of wat dan ook. En toen heeft die dochter, die dus fotograaf is, gedacht van nou, dan ga ik zo'n reportage alsnog met mijn moeder maken. En die moeder is er helemaal in meegegaan. Ja. Die hangt daar 3 keer, hè, die moeder? Ja, die hangt daar 3 keer. Ja. En ze heeft dus nu ook, dat zag ik op Instagram, die moeder is nu zo geïnspireerd door de tentoonstelling dat ze ook, zonder dat haar dochter er is, want haar dochter woont in Nederland, en die moeder zit natuurlijk in angst, en die moet ook die zit nog steeds in Odessa. En die zit in een kelder, of wat ook, maar die houdt zich dan nu bezig met het zelf maken van zelfportretten. Op die manier. Dus ik zag iets voorbij komen met, in de tentoonstelling hangt die moeder met allemaal appels op haar borst. En ik zag iets voorbij komen nu met allemaal kerstjes. Had die moeder zelf gemaakt. Zo zie je maar weer, hè? Kunst. Naast dat naakt, hè, dus die ouders ontdaan van hun gewichtigheid en juist die kwetsbaarheid tonend, was er natuurlijk ook heel veel dood. Heel veel dood. Ja. Ja. Ja, dat klopt. Dat is ook een van de redenen trouwens om Robin de Puy vader te laten fotograferen. Omdat het een relatief jonge man is. Een jonge, vrolijke... Dat komt misschien door mijn leeftijd ook. Maar het is... Het interesseert jou ook? Ja, ik kan er enorm om huilen en in meegaan. De serie van Paddy Summerfield, van zijn ouders, vanuit het huis gefotografeerd. Die moeder die dementeert en die vader die ondersteunt zijn vrouw nog. En dan de fotograaf die zegt van ja, hier sta ik en ik zie dat ik mijn ouders aan het verliezen ben. En dan in een serie van 20 foto's. Ja, dat vind ik echt heel mooi. Dat is de kracht van fotografie. Ik was ontzettend aangegrepen door de serie van Nancy Borowick, The Family Imprint. Het zijn 6 of 7 foto's over een vader en een moeder die tegelijkertijd kanker krijgen. En eerst zie je ze nog vrolijk samen aan de chemo in het ziekenhuis. Ja. En dan zie je ze elkaar nog omhelzen, kaal, heel innig. Je denkt, dat gaat goed komen. En de volgende foto is de vader in de kist. En de moeder die haar hand op hem legt. En de foto daarna is het sterfbed van de moeder. Ja, dat is, 364 dagen later. Ongelooflijk aangrijpende serie. Met zo weinig beeld. Zo'n sterk verhaal vertellen wat zo afgrijzelijk en droevig is. Ja, het is een heel droevig. Maar hoewel die ouders ook wel weer heel vrolijk overkomen in die serie. Ja, daarom denk je in het begin, dat gaat goed komen. Ja. Maar ik was eigenlijk gevallen op die ene foto van die ouders samen aan de chemo. Ja. Want ik was voor mijn ziekte net op de VUMC geweest. Voor het eerst kwamen we langs de afdeling waar iedereen dus aan de chemo zit. Het is ongelooflijk om dat te zien. Er zitten allemaal gezond uitziende mensen in fauteuils. Van die lekker zittende fauteuils die je op de reclame ziet. En aan de chemo urenlang. En dan gaan ze weer naar huis. En nu zag ik dus zo'n foto van de beide ouders die dus gezamenlijk in het ziekenhuis dan zou zitten. En ik vond het zo'n beeld van deze tijd. Want je hoort zoveel over kanker, behandelingen en zo. Dus ik vond het echt een beeld van deze tijd. Dus ik wilde die laten zien. Maar dat heeft ze geweigerd. Dat vond ik wel goed. Ze zei van nee, die wil ik niet. Ik wil niet dat je die alleen laat zien. Dan moet je mijn hele serie laten zien. Dat moet in een context. En daar ben ik eigenlijk heel dankbaar voor dat ze dat heeft gezegd. Ja, ik vond het echt een geweldige serie. Heel aangrijpend. En ook de foto van Koos Breukel. Zijn moeder vlak na haar sterven in het mortuarium. Vlak voordat ze in haar kist wordt gelegd. Het was een soort 17e eeuws schilderij. Ja, of een filmstil van een B-film uit de jaren 70. Omdat die man van het mortuarium ook, die draagt de stropdas en die is heel mooi gekapt. Het ziet eruit als iets geanceneerd. Het is een ongelooflijke foto, maar dat kan niet anders dan waar zijn. Ja. Want het is door de zoon gemaakt. En het is in het mortuarium. Alleen door die nieuwe digitale camera's die zo lichtgevoelig zijn, krijg je dus dit soort foto's en kan je ze dus ook heel erg vergroten. Ze zijn heel scherp. En krijg je dus een soort idee van een schilderij. Ja. Maar deze lijkt wel heel erg op een Caravaggio, dat klopt. Ja, in mijn herinnering is het allemaal handen om die moeder heen ook. Het is een soort ontferming van mensen rond Jezus. Ja. Het is een lijk, noem je dat, een kruisafname lijkt het wel. Ja, en de moeder vond het een graflegging, zo heet het, graflegging. De moeder vond het goed, hè, dat die foto gemaakt werd. Bij leven heeft ze daar nog toe. Ja, want Koos had ook foto's van zijn overleden vader gemaakt toen zijn moeder nog leefde. Dus Koos wist wel hoe zij daarover dacht. Bovendien was zijn moeder een vervent fotograaf en heeft hij dat ook echt van zijn moeder dat fotograferen. Dus dat klopt allemaal. Alleen zo groot, dat is dan weer de keuze van mij, van de curator. Ja, want dat vind ik interessant om te horen van je. Van wat doet een curator precies? Nou, een curator, wat ik net vertelde, een curator wil een foto van een echtpaar wat aan de chemo ligt in een bepaalde grootte. En dan zegt de kunstenaar, nee, dat gaat niet. Dat gaat alleen maar als je het zo en zo doet. En dat is gewoon, en dan moet ik dat respecteren, dat doe ik ook. Dan snap ik dat ook en pas ik dat in. En een curator zegt tegen een kunstenaar van, die moet groter en die moet je zo en zo. En dan help je de kunstenaar ook weer. Dus de kunstenaar helpt mij en ik help de kunstenaar. Maar daar zit natuurlijk ook een enorm spanningsveld. Ja, dat is eigenlijk het mooiste van het werk, dat spanningsveld. Hoe ga je om met de kunstenaar? In hoeverre begrijp je de kunstenaar goed? In hoeverre begrijpt de kunstenaar jou goed en het museum goed en het beleid goed? Dat zijn allemaal dingen die hebben met elkaar te maken. En soms, in het geval van Anto Corbijn bijvoorbeeld, dan geef je ze gewoon de gelegenheid. En dan beslist hij zelf alles. Nou, dat was ook een hele grote tentoonstelling die jij gedaan hebt, toch? Ja, maar dat begint dan met van, we gaan een tentoonstelling maken. Ik had tegen Anto gezegd van, ik wil een soort curated show. Dat betekent dus dat hij een tentoonstelling samenstelt. Mm-hmm. Met fotografie die hem inspireert. Maar toen kwam hij allemaal met foto's aan van hele beroemde fotografen, zoals Andreas Gursky noem zo. En dat wordt dan enorm duur als je die hele grote foto's moet laten komen. Dat vond ik ook een beetje onzin. Ik denk van, waar moeten we nou dan de beroemdste foto's ter wereld laten zien? Maar hij vond het ook niet zo'n goed idee. Hij wilde gewoon zijn popfoto's laten zien. Zijn archief wilde die openen. En toen dacht ik nog even, nou oké, dan doen we dat samen. Ik ben ook naar Berlijn geweest om in zijn negatieven te kijken. Maar toen had ik al snel door dat het heel veel waren en dat hij dat zelf eigenlijk alleen maar kan. Hij kent zijn archief. Mm-hmm. Hij weet bijvoorbeeld, hij heeft een foto gemaakt op het strand van die vrouwengroep. Hoe heette die ook alweer? Uit Los Angeles. Nou ben ik die naam weer kwijt. Nou, het is een vrouwenband, bestaande uit vier vrouwen. En die komen uit zee. Dat is een foto, die komen uit zee, zo, in een bikini. Maar die foto heeft eigenlijk nooit goed af kunnen drukken, omdat het negatief niet goed was. Maar door de digitale technieken kun je dat tegenwoordig heel goed krijgen. Dus die hing er eigenlijk voor het eerst. En zo heeft Anton naar zijn archief gekeken. Van, hey, dat is een negatief waar ik moeite mee had in de doka. Hoe zou dat nu zijn als ik het laat scannen en laat afdrukken? Dus het was voor hem ook een hele nieuwe ontdekkingstocht. Eigenlijk een ontdekkingsreis door zijn eigen archief. Ja, en dat moet je natuurlijk zelf doen. Wat is voor jou een goede foto? Ja, goed, dat is te algemeen. Dat kan van alles zijn. Daar moeten we echt samen naar foto's gaan kijken. Gaat het over emotie? Ja, wel veel emotie. Of juist afwezigheid van emotie. Maar het moet wel. Ook niks zeggende fotografie waar geen emotie in zit. Dus gebruiksfotografie, foto's in een gebruiksaanwijzing of zo, kunnen ook heel boeiend zijn. Die kunnen ook ontroeren. Juist door hun emotieloosheid. Dus foto's die te veel emotie willen oproepen, die kunnen. Is dan weer kitsch. Dat is dan weer kitsch. Of dat is overdreven. Of veel van die sportfoto's hebben zoiets. Hè. Die zijn allemaal vol dynamiek en. Dat is mij te veel. Ik hou van het serene, vind ik wel mooi. En ook dat het. Dat de helft van het verhaal eigenlijk er niet op staat, maar wel wordt verteld op een of andere manier. Ja. Dus dat is. En op die manier kun je ook een tentoonstelling maken door alle werken die je kiest van verschillende mensen op elkaar te laten werken op een bepaalde manier. Waar heb je op die manier leren kijken? Ja, toch wel door mijn opleiding. Ik heb leraaropleiding gedaan, tekenen en Engels. En bij tekenen zat vrij serieus kunstgeschiedenis. Dus daar heb ik wel leren kijken. Maar ja, ik was van jongs af aan al een kijker. Wij hadden thuis kunst in huis. Ik zeg altijd, ik ben met Picasso, Pissarro en Van Gogh opgegroeid. Want wij hadden die reproducties in huis, in onze winkel. Wat voor winkel hadden we? Met woninginrichterspullen. Dus wij verkochten complete slaapkamers. En die waren dan bij ons in de winkel natuurlijk een beetje ingericht. Een beetje aangekleed. En die aankleding was altijd door die Picasso en die Van Gogh en die Pissarro. Daar ben ik echt mee opgegroeid. Ik wist niet, dat waren onze schilderijen. Later zag ik ze terug op andere. Ik weet nog wel eens dat ik die Pissarro ergens zag. Dan denk ik, dat is ons schilderij. Kan dat nou in Pompidou houden? Ja, had helemaal niet door dat het... Nee, dat is andersom, hè. Ze waren van ons en toen waren ze ineens van het Musée d'Orsay. Belachelijk. Ja. Ik praat met Wim van Sinderen. Hij is hoofdconservator van het Fotomuseum in Den Haag. En daar is een prachtige tentoonstelling te zien over de ouders van fotografen. En dat is zijn laatste grote tentoonstelling, want hij gaat ermee ophouden. Jij bent, je hebt die lerarenopleiding gedaan, maar je hebt de vervangende dienstplicht gedaan, waarin wij elkaar zijn tegengekomen. We hebben elkaar inmiddels 35 jaar niet gezien. Nooit, nergens. Maar toen werkten wij samen. Ja, grappig hè. Ja, ik deed dus die lerarenopleiding in Leeuwarden en ik had een eigen uitgeverij. En een eigen tijdschrift, samen met medestudenten. Maar de uitgeverij was bij mij thuis. Er hing ook echt een bordje op de deur. Uitgeverij Het Leven. Secretariaat. Het was een soort Elschot. Hoewel ik daar nog nooit van had gehoord. Een soort Elschot onderneming. We hadden een eigen tijdschrift. En wij wilden ook, zoals dat nu heet, content. Wij wilden, het moest wel gevuld worden. Ja. Dus daar was ik wel handig in. Ik zat in het studium generale van de opleiding. En ik kon zelf bepalen welke bandjes of dichters of schrijvers op bezoek zouden komen. En die interviewde ik dan voor mijn blad. Dus dat was een soort win-win situatie. Een dubbelrol. En zo liet ik eens een keer... Er was een hipster bij ons op de leraaropleiding. Marcel Burgeler. En die kende de Mini Pops uit Amsterdam. En dat was een band die heel minimaal en keiharde muziek maakte. Maar dat leek ons leuk voor een lunchconcert. Dat was eigenlijk ook weer net zoals die foto van moeder, een pesterijtje. Beetje pesterig. Dus dat leek ons wel wat. Dus die, en bovendien hadden die jongens, die hadden heel, heel kort, mooi gecoiffeerd haar. En die hadden allemaal een soort kostuum aan met een stropdas. We hebben het over eind jaren 70, begin jaren 80. Ja, precies. Dit was in 79, denk ik. En toen lieten we die komen. Die hebben ook opgetreden. Dat was natuurlijk een schandaal. Niet meer hadden ze zoveel herrie. Maar ik heb ze gefotografeerd. En we hebben ze in het blad geïnterviewd. En met mijn foto's erbij. Bla, bla, bla. Zag er allemaal leuk uit. En toen belde een van die leden van de Minipops belde jaren later op. En dat was Stef Emmer, de zoon van Fred Emmer. Ja. Dus, maar Stef Emmer, de latere televisiemuziekcomponist. Ja, de tune van het journaal. En ja, van, alles. Nou, eigenlijk van ja, alles. En die zei van, goh, wie doet bij jullie de vormgeving van jullie blad, Het Bestaan, heette het blad. Want onze vormgevers zijn kwaad opgestapt. Ik zei, ja, dat doe ik zelf. Oh, zei, nou, wil je dat? Ik zei, nee, dat kan niet, want ik moet nog afstuderen. En dan moet ik in dienst. Maar ik ga dienst weigeren. Dat wist ik al. En ik wist ook dat ik erkend zou worden, want 59, volgens mij in 59, dus jouw geboortejaar, toen die hele lichting is geschrapt. Die hoefde niet in dienst. En jij bent van 58. Ik ben van 58. Maar ik ben van huis uit dorpsgezind, dus dat is vredelievend, pacifistisch. Dus ik zou dienst weigeren. En dat zou me ook wel lukken. Het is me ook gelukt. Maar dan moet je in vervangende dienst. En dan val je ineens niet meer onder het ministerie van Defensie, maar van Sociale Zaken. En dan moet je vervangende dienst doen. En ik zei, jullie zijn een stichting met jullie blaadje. Dus misschien kan dat bij die stichting. Dan ben ik een hele goedkope vormgever voor jullie. Want ik word betaald door het ministerie van Sociale Zaken. Nou, daar hadden ze wel orde naar. En toen zat het nog in de baaiers. Ik weet niet of jij daar ook bent geweest. Het kantoor van Funiel zat in de baaiers. Dat was de Bali. Paradiso was vroeger gevangenis. Ja, ja, dat was ook echt een cel. Daar zaten toen Stef Emmer en Arjen Schrama voor het eerste gesprek. En we zijn dat gewoon afgesproken. Over de termijn, hè? Want ik moest nog afstuderen en ik moest nog weigeren. Dus dat was echt wel iets met visie. Zo van, nou, dan kom je daarna kom je bij ons. Dus zo is het gebeurd. En dat Funiel, dat was eigenlijk een kweekvijver voor allerlei mensen die wat wilden. Ik heb een lijstje. Stefan Emmer, dus inderdaad, componist. Arjen Schrama had later de Roxy opgezet. Gerard Walhoff werd later hoofdredacteur VPRO. Martin Bril en Joost Zwageman, allebei schrijver. Erwin Olaf, Frans Hagenaar, eigenaar van het Excelsior-label. Nou, ga maar door. En dan ter rechterzijde inmiddels Joost Niemuller, oprichter van Ongehoord Nederland. En Wiert Duk van de Telegraaf. Allemaal Funiel. Ongelooflijk, hè? Maar het is wel te verklaren. Want het is een. Het was gewoon een ontmoetingspunt, een brandpunt van ambitieuze provincialen. Of zoals Jules Deelder er ooit dicht over Amsterdam. Dat zijn allemaal drukdoeners uit de provincie achter trapgeveltjes. Nou, Funiel zat zeker niet achter een trapgeveltje. Maar het was natuurlijk wel allemaal mensen die naar Amsterdam waren gekomen om de wereld te veroveren. Ook al hadden ze dat zelf nog niet door. Hè, dat idee zat in hun hoofd. Ja, maar ik heb het kon, ik ben daarna naar Rotterdam gegaan om bij de kunsthal te werken. En toen ik daar ging wonen, was ik Amsterdam zo gewend dat iedereen zo ambitieus was. Iedereen wil altijd weten, waar ben je mee bezig? Waar kom je vandaan? Wat doe je? Wat ben je van plan? Allemaal dat soort vragen. En in Rotterdam kreeg ik gewoon een soort sensorische deprivatie, weet je wel. Dus niemand vroeg het aan mij. Niemand in mijn omgeving vroeg van waar ben je. Je ging aan iedereen vertellen wat je wilde. Nou, ik was de nieuwe projectmanager, curator van de kunsthal. Dat interesseerde niemand in Rotterdam. Dat was ook wel duidelijk, omdat het toen nog niet bestond. Het moest nog open, die kunsthal. Maar die ambitie, dat is typisch Amsterdam. En in Rotterdam leven die vragen niet zo. Nou ja, ik weet niet of iedereen toen zich al bewust was van de ambitie. Ik zelf in ieder geval helemaal niet. Ik vond het gewoon superspannend om een klein stukje over muziek te mogen schrijven. Ja. En het was gewoon een tijd van do-it-yourself. Maar er was ook geen werk, weet je nog? Ja. Er was helemaal geen werk. Dus dat voor ons als leraar, we gingen er gewoon van uit dat je gewoon iets anders moest bedenken. Dus wij eigenlijk met die combinatie Engels tekenen waren we met z'n drieën. En één is er in de reclame gegaan, de andere in de journalistiek. En ik ben in de kunst en de fotografie gegaan. We zijn alle drie niet leraar geworden. Maar misschien in een gewone tijd, als er wel voldoende werk was. Ik heb trouwens ook lerarenopleiding. Oh ja? Want jij komt toch uit Brabant? Ja, maar daar gaan we het de andere keer over hebben. Dat is nu niet zo interessant. Wat ik me afvraag, hè, ben je nostalgisch naar die tijd? Naar de jaren 80? En hè, we waren heel erg bezig met muziek, met eigenzinnige vormgeving, met foto's, met mode. Nostalgisch. Vanmiddag toen ik hier naartoe ging, heb ik nog even Prefab Sprout opgezet. Ja, nou, dus ben je nostalgisch. Ja, ben je nostalgisch. Ja, is een band uit die jaren. Ik ben heel erg nostalgisch. Ik vind het heel leuk om. Ik kan me ook dingen goed herinneren, maar ik herinner ze ook altijd met opzet. Dus als ik niet kan slapen, dan ga ik altijd aan Dokkum denken, bijvoorbeeld. Aan alle straatjes, hoe ze ook alweer lopen, hoe alle steegjes heten. Wie waar woont. En dat doe ik niet alleen voor Dokkum, dat doe ik ook voor Leeuwarden. En dat doe ik voor alles. Ik vind dat gewoon leuk. Het is ook een soort rijkdom in je hoofd waar je naar terug kan. Ja, maar dat is allemaal een rijkdom van wat ik eerder heb gezien en meegemaakt. Ja. En niet, ik, in die zin heb ik. Ik ken mensen inderdaad die helemaal niet nostalgisch zijn. Maar dat vind ik altijd. Ja, dat vind ik verwonderlijk dat dat kan. Ik kan dat niet. Ik moet gewoon nostalgisch zijn. Je houdt ook vast, want bijvoorbeeld Corbino, Maarten Corbijn, de broer van Anton, die hangt ook op de expositie Ouders. Dat geldt ook voor Erwin Olaf. Dat zijn ook mensen uit die tijd. Ja, je bent kind van je tijd. En ik vind het ook heel leuk om een lange band dat dingen steeds weer terugkomen. Een mooi voorbeeld is, mijn allerlaatste project was Ouders, maar ik heb nog een klein projectje, dat gaat half augustus open, over W.F. Hermans en zijn foto's. Hij was hobbyfotograaf. En leuk dat we nu in een programma zitten wat naar een van zijn boeken is genoemd. En dat doe ik samen met Piet Schreuders. En Piet Schreuders is vormgever van het blad Furore, wat nog steeds bestaat, maar 40 jaar geleden ook al. En als student was ik gewoon een fan van Piet Schreuders. Of waren wij, met dat groepje wat Engels en tekenen studeerde, wij waren fan van Piet Schreuders. En ik heb die man nooit ontmoet. En nu pas in het laatste van mijn carrière, het laatste project is een samenwerking met Piet Schreuders. Nou, is dat niet prachtig? Daar moet je toch wel nostalgisch ingesteld zijn om dat te kunnen waarderen. Ja, of heel conceptueel, dat je een cirkel rond wil maken. Andere tentoonstelling die nu te zien is in het Fotomuseum, die ook van jouw hand is van Paul Blanca. Ook hij is iemand uit de jaren 80 die daar rondliep in dat Amsterdam, waar iedereen op zoek was naar vernieuwing. En hij was heel erg geïnspireerd, neem ik aan, Robert Mapplethorpe. En hij maakte hele fysieke foto's. Ik vond het vreselijke, nare foto's. Hij kerfde Mickey Mouse in de huid van zijn rug met een mes. En hij stak een pijl door zijn wang. En had afgehakte kippenkopjes op zijn hoofd. En allemaal van dat soort dingen. Maar er waren iconische foto's in die tijd. Met die Mickey Mouse is die Mickey Mouse was meteen wel beroemd. Want iedereen die daarnaar kijkt, die krijgt die pijn in zijn rug. Bovendien heeft hij die niet zelf gekerfd. Hè? Blijkt nu, dat is door de vrouw van Henky Panky, dus Schiefmacher, de tattoo-koning, gedaan. Zij heeft dat moeten doen met een botmes. Gadver. Ja, dat is lijkt me waarom ook absurd. Waarom moest je met een botmes? Ja, het weet je, ze zegt in de documentaire die nog uitkomt over Paul Blanca eind dit jaar, zegt ze dat ze dat met een botmes heeft gedaan. En ik heb altijd geleerd dat een botmes erger is dan een scherp mes. Dus ik weet het niet. Lijkt me evident. Ja. Paul Blanca was fotograaf. Ramon Gieling maakt nu een documentaire over precies. hem. En die komt eind dit jaar uit. Jij hebt eigenlijk met zijn nabestaanden en vrienden een hommage tentoonstelling aan hem gewijd. Waarom bleef je hem zo belangrijk vinden? Hij was iemand die eigenlijk helemaal ten onder is gegaan aan drugs. En drugs vooral. En zijn misschien zijn eigen geschiedenis, maar nee, hij was heel belangrijk in de jaren 80. En Vinyl was een muziektijdschrift dat concurrent was van Oor. Ja, was het muziektijdschrift. Dat was het muziektijdschrift, maar voor een andere generatie popmuziek een beetje. Weet je wel, meer Led Zeppelin en Pink Floyd. En Vinyl was New Wave. En we hadden ook een slogan, laat je geen oren aan naaien, lees vinyl. Echt? Ja, dat weet ik helemaal niet meer. Het heeft op alle stations in Nederland gehangen. Tot groot ongenoegen van de uitgeverij en de mensen van Oor. Maar waar wilde ik ook wel weer naartoe? Paul Blanca. Oh ja, Paul Blanca. Paul Blanca zag ik als iemand die niet in Oor thuis hoorde. Want het was te veel kunst en het was te veel posen en te veel monumentaliteit. En te veel esthetiek. En zo zag ik vinyl voor me. Als een soort classy, fashionable kleine broertje van Oor. Maar ik stond natuurlijk niet alleen. Want dat blad werd voornamelijk gemaakt, vinyl, door muziekliefhebbers. En die hadden weinig. Zoals ik. Ja, die hadden weinig met kunst of met toegepaste kunst of met mode misschien een beetje. Dan had ik gewoon bij een ander blad moeten werken. Ik vond The Face bijvoorbeeld in Londen. Dat was ook een muziekblad, maar veel meer lifestyle. Ja. En prachtig vormgegeven door Peter Saville, die ik ook nog heb geïnterviewd. Ja, dat zag ik voor me. Zo'n soort blad. En daar hoorde Blanca bij? Daar hoorde Blanca bij en Erwin Olaf ook. Ik zag hun als een soort nieuw soort fotografen. Dus niet met een kleinbeeldcamera zo uit de heup geschoten. Zoals Anton Corbijn dat als geen ander kon. Maar in de studio en met een uitgebalanceerde belichting. Zo hebben Erwin Olaf en ik in Hotel Américain op een studio-achtige manier toen Simply Red gefotografeerd. Alle leden, dat waren er wel zes geloof ik, zes leden van Simply Red. Mick Hucknall voorop. En dat was eigenlijk een hele middag. Dus al die leden moesten apart worden gefotografeerd in een hotelkamer. Met lichten en lampen. En was dat toen al zo met veel decadentie omgeven, zeg maar? Nee, nauwelijks. Het enige decadente wat ik me weet te herinneren was dat Corbino door Terence Trent D'Arby, wat toen zo'n soort opkomende ster was. Een soulzanger, ja. Ja, die werd gefotografeerd door Corbino. En toen vroeg hij aan Corbino, ben jij de beste popfotograaf van Nederland? En toen zei Corbino, ja. Hij zei, gelukkig, want anders had ik me niet door jou laten fotograferen. Zo, weet je wel. Zo decadent was het wel. Ja. Ja. Een andere man, fotograaf met wie jij veel gewerkt hebt, is de prachtige Gerard Viret. Mm. De Haagse fotograaf. Ach, ja. Kun je hem eens beschrijven voor de mensen die hem niet kennen? Hij zag eruit als een zwerver. Als een soort kabouter ook. Beetje met een grote baard, een lang haar en een mutsje op. Scharrelend aan het einde van zijn leven naast zijn fiets. Met twee witte lege mayonaise emmers vol met duivenvoer. Om alle duiven in de stad te eten te geven. En dat was dan een van de beroemdste fotografen die Nederland ooit heeft voortgebracht. Gerard Viret, ja. Maar het gekke is dat als je het aan mensen vertelt, bij mensen die niet in de kunsten zitten, die kennen zijn naam niet. Nee, het is echt een soort artist of photographer. Dus dat alleen maar in die kringen bekend. En dat is waar. Want het is namelijk toen Paul Kooiker voor het eerst mij het werk van Gerard Viret liet zien. Toen riep ik uit, die man kan helemaal niet fotograferen. Ja. Ik snapte er niks van. Alles. Vertel eens wat voor foto's hij maakt. Onscherp, dingen staan er half op. De afdrukken zijn slecht behandeld, slecht gespoeld, slecht gefixeerd. Soms zitten er scheuren in, zit er allemaal duivenpoep op. Het is een ongelooflijke puinzooi. Maar ik heb al heel snel de schoonheid ervan ingezien. En nu is het. Nu komt het een beetje. Nu komt het een beetje negatief. Voor het voetlicht dat ik zo onhandig ben met fotografie. Dat komt eigenlijk door Viret. Want Viret's foto's zijn zo kapot en zo vies en zo raar. Dat ik gewoon gewend ben om met dat soort foto's om te gaan. Dus als ik dan weer eens een prachtig exemplaar van iemand krijg, ben ik daar wel eens wat te ruw mee. Nou, dan vergeet je witte handschoentjes aan. Ja, en ik heb ook er is een documentaire over Viret, waar ik ook zeg van, dit is de enige kunstenaar waarbij je dus je witte handschoenen aandoet, niet om het kunstwerk te beschadigen, maar andersom, dat je zelf niet vies wordt. Ja. Ja, hij zette ook allerlei stempels, hè, want hij was behoorlijk paranoia. Ja, dat. Stempels op de foto, van dat het van hem was. Ja. Hij was altijd bang dat hij belazerd werd. Maar je hebt wel twee keer met hem expositie gemaakt. Ja, en ik heb dus een expositie gemaakt toen hij 80 werd. Wat iedereen dacht dat niet zou gaan lukken. Want die man die saboteerde alles. Het kwam een beetje à la Blanca, maar dat was dan meer omdat hij zijn geld nodig had voor zijn verslavingen. Maar Viret die saboteerde gewoon alles met opzet. Dat is een querelant in die zin ook. En ik wilde een tentoonstelling. Ik was zo door dat Paul Kooiker me dat had laten zien en zo, was ik zo enthousiast geraakt. En ik werd conservator in Den Haag, waar hij woonde, Viret. Ik denk van, dit is mijn kans. Ik heb gewoon de opdracht als conservator in Den Haag om Viret in het zonnetje te zetten. Mm-hmm. Op zijn 80ste. En dat heb ik gedaan. En daar heb ik ook een boek bij gemaakt. Maar ja, Viret die belde steeds op. Die zei van, ja, u bent een boek. En wat hij sprak ook nog heel deftig Haags. Het was heel raar. Hè? Hij zag eruit als een zwerver. Maar het was eigenlijk een hele deftige manier. Zag, ja, u bent een boek aan het maken. En ik ben ook grafisch vormgever. En uiteraard werd ik op de hoogte gehouden van de ontwikkeling. Ik zei, meneer Viret, u vraagt nu naar uw cadeau. U wordt 80. We gaan een tentoonstelling organiseren. U krijgt een boek. Cadeau. Met uw foto's. En u vraagt steeds naar dat cadeau. Oh ja, neem me niet kwalijk, meneer Van Zinderen. Nee. En nou, dan hield. Maar een paar dagen later belde hij dan weer over hetzelfde. En dan had ik weer steeds. En dan gebruikte ik maar weer de andere beeldspraak. Dan zei ik: oh, meneer Viret, u gaat toch geen paard in de bek kijken? Oh nee, natuurlijk zou u durven. Nou, het boek wat grappig is, dat hij zo deftig was, dat wist ik helemaal ja, niet. Ja, maar dat is Haags, hè? Op een of andere manier. Je kan. Heel plat, maar toch ook heel tegelijk heel deftig zijn. Maar dat was ook wel het snobisme wat Viret ook wel had, hoor. Hij kon het vooral tegen vrouwen kon hij dan heel gewichtig gaan praten over Kant en Hegel en Wittgenstein en zo, om maar indruk te maken. Het was echt een beetje een poseur in die zin. Maar ik heb dat boek toen gemaakt en op de opening was die dan ook. En hij werd toen nog een beetje verzorgd door, hoe heet ze ook alweer, van Stratenmaker op Zeeshow. Wieteke van Dort. Wieteke van Dort. Die ontfermde zich over Viret. Dus die had er al dagenlang aan gewerkt dat hij in ieder geval schone kleren aan zou trekken voor de opening. En zich zou wassen. En dat was ook gelukt. En als hij dan bij ons kwam, dan wilde hij altijd in een rolstoel. Hij hoefde helemaal niet in een rolstoel, maar hij wilde het liefste worden rondgereden als een prins. Dus dan reden we hem rond in de tentoonstelling. En die tentoonstelling had hij natuurlijk niet gezien, want dan kon ik hem niet bij gebruiken, want dan zou hij alles saboteren. Dus dat hing gewoon. Toen kwam hij daar en ik reed hem rond. En hij was inderdaad altijd bang dat andere mensen iets van hem zouden pikken of dat er foto's van andere mensen tussen zouden hangen. En dus toen zei hij tegen mij van, is dit allemaal van mij? Ik zei, ja, Gerard, dit is allemaal van jou. Dat heb jij allemaal gemaakt. Zei hij, briljant. En toen, dus hij was uiteindelijk heel blij met wat heel blij, hem gegeven. Ja, omdat ik het ook in de geest van hem had opgehangen. Ik had vroeger hing die alles los op met spelden, maar dat kan niet meer. Dus het moest wel worden ingelijst. Maar het hing wel heel erg zo, heel organisch en zo'n beetje zo. Als een wolk en zo. Ja, zo, zo. Ja. Dus niet recht. En ik had dat boek had ik samen met een aantal, aantal mensen gemaakt. Vincent van Baar, de vormgever, die kwam met een heel goed basisidee om een soort Andy Warhol's magazine interview te maken. Interview, ja, interview is gedrukt op krantenpapier. Ja. Om zoiets te maken, iets niet presentieus, met veel aflopende foto's, veel, heel veel stream of consciousness. Hè. Niet rationeel, maar gewoon zet het er maar in. En zo zijn we heel. Hebben we dat boek gemaakt. En toen dat boek, waar hij dus steeds naar vroeg, en toen dat boek klaar was, ja, op de opening, toen hij daar was, toen kreeg hij dus dat boek van mij. En hij nam het boek en hij deed net alsof hij het gemaakt had. Hij wist ook precies waar hij het wilde signeren voor iedereen. En ja, je automatisme is natuurlijk dat je bedankt wil worden voor dat boek. Of dat hij er tevreden over is. Maar eigenlijk was dit het grootste compliment. Het was zijn boek. Daar was ik. Ja, het geweldig. Is toch prachtig, toch? Ja. En hij heeft me daarna ook nog heel vaak gebeld om te bedanken voor dit boek. Dus hij wist het wel degelijk. En dat is iets wat je bij de hele persoon Viret, van in hoeverre was het nou spel? Of in hoeverre ja, was ja, maar hij woonde toch in een staakerven in iemands thuis. Dat was geen spel. Nee, dat is ook een vorm van geesteszieke. Ik weet het niet. Het was een hoarder ook. Hij verzamelde van alles. En hij was. Hij hield niet van zozeer van mensen, maar van duiven. Hij had 30 plekken in Den Haag. Elke dag, daar moest hij die duiven voedsel geven. Dus het was een soort, hoe noem je dat? Een gedwongen obsessie. Zo. Ja. Dwangneurose was het. Want ik ben hem één keer in Den Haag tegengekomen met een kapotte fiets. En toen was hij in alle staten en was hij heel verdrietig. Niet vanwege die kapotte fiets of dat hij moest lopen. Maar dat nee, die duiven. Dat die duifjes niet hun voedsel kregen. En toen hij de Aalborgprijs heeft gewonnen, Aalborgprijs voor kunst in Den Haag begin jaren 90, dat was geloof ik 10.000 gulden. Is hij ook meteen naar de dierenvoedselwinkel gegaan om een soort depot op te zetten, dat hij dus altijd duivenvoer kon halen daar. Dus eigenlijk is die hele prijs naar de, Haagse duif gegaan. Wim, je bent 64. Over een paar maanden ga je met pensioen. Je hebt in ieder geval je hele beroepsleven, of het je hele leven is, weet ik niet, maar je hele beroepsleven aan de kunst gewijd. Was het het waard? Ja, zeker, zeker. En één leven is te kort. Want er moet veel gebeuren in de kunst. Er zijn veel, nu op fotografiegebied, er sterven veel kunstenaars en fotografen. Dus die hebben allemaal een nalatenschap en daar moet allemaal iets mee gedaan worden. En dus er is enorm veel werk. Maar persoonlijk vind ik het niet erg dat ik er nu een punt achter zet. Want je bent gedwongen door je ziekte. Wat heb je voor ziekte? Ik heb een beenmergveroudering, wat komt bij oudere mensen, bij bejaarden. Eddie Postuma de Boer, waar ik recent nog mee gewerkt heb en die helaas is overleden, die had het ook. We konden het erover hebben. Het is, dan wordt je bloed niet meer in de goede samenstelling aangemaakt. En dat kan heel erg zijn. Dat zit in het spectrum van leukemie. Dus als je bloed echt niet op goede manier wordt aangemaakt, ja, dan ga je dood. Of dan moet je een beenmergtransplantatie, wat dan ook. En ik heb het in zeer lichte vorm. En dat gaat waarschijnlijk ook niet uit de hand lopen. Het heet een wait and see disease. Ja, ja, ze kunnen geen prognose stellen hoe het zal verlopen. Elke 3 maanden bloed controleren. Dat is nu verlengd aan 6 maanden, dus dat is mooi. Maar ik word gemonitord dus de hele tijd en ik moet medicijnen slikken. En het voornaamste is, dat zou je niet denken, maar dat is dat ik gewoon heel erg vermoeid kan raken. Een soort. Het is nu 1:00 s'nachts en ik zie alleen maar koffie drinken en opgetogen praten. Dus ik heb hier de hele dag voor genomen. Om, om hier. Ja, ik denk dat jij, die meeste gasten zullen overdag hebben gewerkt en 1000 dingen hebben gedaan en dan hier in de nacht een gesprek voeren. Maar ik moet dat nu echt heel serieus nemen. Ik moet daar eigenlijk al 1,5 dag van tevoren op voor sorteren. En dat heb ik gedaan. Met muziek van vinyl. Jij draait nog steeds muziek uit die tijd? Als ik het even niet zie zitten, dan grijp ik er vaak naar terug, ja. En waarom zag je het niet zitten? Nee, ik vond het nu leuk. Oh. Was nu omdat ik naar jou ging. Ik denk, ik moet even in die sfeer komen van de jaren 80. Nee, maar ik heb er zelf wel genoeg van, ook door die ziekte, dat ik dus helemaal geen energie meer heb, of dat ik dat zo moet doseren en zo over na moet denken. Ik kan gewoon niks spontaans meer doen eigenlijk. En dat merk je als je bijvoorbeeld in het begin, dan wilde ik snel even de deur uit om een pak melk te halen of zo. Nou, dat heb ik 1 keer, is me dat, dat kan gewoon niet. Je kan niet even snel iets doen. Nee. En het gekke is dat, die ziekte die kwam naar voren tijdens de voorbereiding van de tentoonstelling van Erwin Olaf, die ook ziek is. Dus en ik heb een stagiaire gehad die had deze ziekte ook. En ik moet denken van ja, best een zeldzame ziekte. Ja, en eigenlijk zeldzaam. Ik heb er nog een soort reuma bij gekregen. Zij had die reuma, die SLE. Dus een soort vanuit mijn bloedziekte is ook nog een reuma ziekte. Dus, en zij had dat ook. Maar dat krijgen eigenlijk voornamelijk vrouwen. Dus er waren. Het is heel raar, ja. Hoe ga je je pensioen invullen? Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik nog kan. Ik weet niet wat er nog mijn kant opkomt. Ik zou het echt niet, maar ik wil wel echt iets anders. Ik wil wel uit de stad, denk ik. Ik wil wel echt een nog een heel spannend leven. Ja, al is het maar aan de Zeedijk bij Holverts. Of terug naar de geboorte. Of naar mijn nichtje op Ibiza, ik weet het niet. Ik heb nog tijd voor 1 vraag of een kort antwoord. Als ik jou vraag, wat is nou je legacy? Wat heb je nou nagelaten aan de fotografie? Wat is dat dan? Waar ben je het meest trots op? Ik denk op mijn boek Fotografen in Nederland. Wat ik heb gemaakt bij de opening van het Fotomuseum 20 jaar geleden. Dat was een boek wat ik heel graag zelf zou willen hebben, maar dat was er gewoon niet. Een soort overzichtswerk van Nederlandse fotografen. Vanaf het begin, vanaf 1839. Toen heb ik dat boek zelf gemaakt. En ik gebruik dat werkelijk nog elke week. En ik denk dat dat een mooie... Dat is echt een nalatenschap, want dat boek dat blijft. En hoewel dat boek nu steeds meer verouderd... Ja, is het antiquarisch gezien een heel interessant boek. Ik vond het heel erg leuk om je weer te zien na 35 ja, jaar. Ja, ik ook. Dat is mijn genoegen. Goed dat je er was, Wim van Sinderen. En het ga je goed in je nieuwe levensfase. De tentoonstelling Ouders is te zien tot 13 november. En die van Paul Blanca nog tot 14 augustus. NPO Radio 1. Het is 1 uur.